co, detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 sierpnia, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W morzu na wysokości Darówka znaleziono ciało chłopca, prawdopodobnie poszukiwanego od wtorku 13-latka. Ponad 10 tysięcy osób przeszło ulicami Warszawy w paradzie seniorów. Imran Khan zaprzysiężony na premiera Pakistanu. Ratownicy znaleźli w morzu na wysokości Darówka ciało chłopca. To prawdopodobnie zaginiony, poszukiwany od wtorku 13-latek. Trwa jego identyfikacja. Wczoraj znaleziono dryfujące około 200 metrów od falochronu ciało dziewczynki. Potwierdzono już, że to zaginiona 11-latka, siostra chłopca. Do tragedii doszło we wtorek po południu. Matka zgłosiła wtedy zaginięcie trojga dzieci. Chłopców w wieku 14 i 13 lat oraz 11-letniej dziewczynki. Według policyjnych ustaleń kobieta miała na chwilę spuścić je z oczu, wychodząc z najmłodszym dzieckiem do pobliskiej toalety. Już wiadomo, że zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku czego śmierć poniosły 3 osoby, a wiele doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, postawi jutro przemyska prokuratura kierowcy ukraińskiego autokaru, który w nocy uległ wypadkowi na Podkarpaciu. Według biegłego kierowca jechał z prędkością znacznie przekraczającą dozwoloną. Będzie też wniosek o 3-miesięczny areszt tymczasowy dla zatrzymanego mężczyzny. We Włoszech oficjalnie pożegnano ofiary katastrofy budowlanej, do której doszło we wtorek. Zginęło w niej co najmniej 41 osób. Dziś ratownicy wydobyli z ruin zawalonego wiaduktu 3 ciała. Uroczystości pogrzebowe odbywały się w hali terenów targowych koło portu. Uczestniczyli w nich prezydent Sergio Mattarella, włoski rząd i najważniejsi politycy. Mszę pogrzebową odprawił arcybiskup Genui kardynał Angelo Bagnasco. La ferita è profonda. Rany są głębokie. Jesteśmy tu, by oddać się boskiemu miłosierdziu i szukać pocieszenia, które tylko Bóg może nam dać. Hierarcha powiedział, że wczoraj w rozmowie telefonicznej papież wyraził mu, mieszkańcom Genui i bliskim ofiar, wyrazy głębokiego współczucia. Kardynał Bagnasco zaapelował do mieszkańców Genui o solidarność i jedność w obliczu tragedii. Odczytano imiona wszystkich ofiar. Gennaro, Gerardo. Przemawiał też imam Genui. W katastrofie zginęło 2 muzułmanów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Jutro w Sandomierzu konwencja PiSu. Premier Mateusz Morawiecki ma odnieść się m.in. do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i wyzwań, jakie stoją przed Polską, zapowiada w rozmowie z papem szef sztabu wyborczego PiSu Tomasz Poręba. Było kolorowo i głośno. Ponad 10 tysięcy osób z całej Polski przeszło ulicami Warszawy w paradzie seniorów. My musimy zaznaczyć swoją obecność, swoją kolorowością, radością, głośnością i niech zobaczą, że my istniejemy i że też coś potrzebujemy i stanowimy dużą grupę. Cieszę się, że gościmy taką dużą grupę osób z całej Polski. Chciałabym, żeby nas było jeszcze więcej. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie chodzić na takie parady, bo dopiero wtedy widać, że nas jest tak dużo, ale jest przepięknie i naprawdę warto. Warto i trzeba chodzić, bo wtedy się czuje taką energię, taką wolność. Na Uniwersytecie Warszawskim trwa teraz wielopokoleniowy piknik. Z udziałem wicemarszałek Sejmu Barbary Dolniak z Nowoczesnej uczczono w Katowicach 99. rocznicę wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Dzisiejsza uroczystość jest takim momentem, który przypominamy, bo on ważny jest dla tego regionu, dla odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Choć powstanie zakończyło się klęską, stało się symbolem zjednoczenia i dążenia Ślązaków do powrotu do Polski. Imran Khan, były krykiecista i lider pakistańskiego ruchu na rzecz sprawiedliwości, zaprzysiężony na premiera Pakistanu. Ceremonia odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Khan zapowiedział zaraz po wyborach, że utworzy pierwszy rząd, który nie będzie stosował żadnych politycznych represji. Obiecał też, że jego gabinet będzie pomagał najbiedniejszym Pakistańczykom, walczył z korupcją oraz stosował takie samo prawo wobec każdego. Odnosząc się do polityki zagranicznej, Khan zapowiedział m.in. dążenie do pokoju w Afganistanie oraz lepszych relacji z Iranem. Nowy pakistański rząd będzie musiał zmierzyć się z wieloma poważnymi i palącymi problemami. Od panującego w kraju kryzysu gospodarczego i walutowego przez pogarszające się relacje ze Stanami Zjednoczonymi po coraz dotkliwsze niedobory wody w całym kraju. Za tydzień już będzie trwał festiwal Lata z Radiem 2018. Wystąpi podczas niego m.in. Daria Zawiałow, która przyznaje, że jest fanką słuchania radia.

I'm able to carry on. Zespół Greta Van Fleet i piosenka A Change Is Gonna Come na początek raportu o stanie świata. Utwór napisany w 1963 roku przez sama Cooka, potem znalazł stałe miejsce w repertuarze wielkiej Arety Franklin, zmarłej w tym tygodniu. Areta Franklin żyła w czasach, kiedy Stany Zjednoczone się zmieniały, także dzięki jej muzyce angażowała się w walkę o równe traktowanie Afroamerykanów, a także o prawa kobiet. Zaśpiewa dziś jeszcze w raporcie o stanie świata. W audycji opowiemy też o kobietach, które walczą o zmiany, ale zaczynamy od innej kobiety, bardzo wysoko postawionej na światowej scenie politycznej, kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która spotka się dziś z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Temu spotkaniu towarzyszą duże nadzieje i obawy. Każda ze stron, zarówno niemiecka, jak i rosyjska, chce jak najwięcej ugrać. Pytanie, kto wyjdzie z tego zwycięsko. Kolejne pytania to, co dzisiejsze spotkanie rosyjskiego prezydenta z niemiecką kanclerz oznacza dla Europy i co na to wszystko prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. To pytania do mojego gościa, którym jest dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zanim Władimir Putin spotka się z Angelą Merkel, najpierw będzie bawił się na weselu austriackiej minister spraw zagranicznych. To jest ciekawy początek wizyty prezydenta Putina w Europie. Sam w sobie być może niespecjalnie napełniony treścią polityczną, bo wesele to impreza, ale wydaje się, że ma duże znaczenie polityczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno Europa była oburzona Krymem, tym, co się dzieje w Donbasie. W tle jest przecież sprawa umierającego Olega Sencowa, a prezydent Rosji nie jest tylko persona non grata w Europie, ale on jest częścią śmietanki towarzyskiej. No więc właśnie mamy de facto powrót prezydenta Putina na salony polityki międzynarodowej. Jeżeli sobie przypomnimy taką scenę sprzed kilku lat po Krymie, kiedy prezydent Putin był absolutnie izolowany i na szczycie G20 nikt nie chciał przy nim siedzieć przy tym samym stole i po prostu był osamotniony i wyjechał z tego szczytu wcześniej, to dzisiaj bawi nie tyle na salonach, ale także na przyjęciach towarzyskich. I można powiedzieć, że on nie musiał być na tym weselu, ale to jest pewne udowodnienie tego, że trochę mamy jako Europejczycy takie podwójne standardy. Z jednej strony mówimy cały czas o tym, że Rosja nie zasłużyła na powrót do polityki międzynarodowej, czy do tej wielkiej elity, ponieważ nie wycofała się z Krymu, ponieważ angażuje się cały czas w konflikt w Donbasie, ponieważ zachowuje się tak, a czy nie inaczej w sferze cyberprzestrzeni, czy nawet standardów demokratyczności, które sama także na siebie przyjęła. Ale przyjmujemy ją znowu na wielkie salony i można powiedzieć, że tym momentem przełomowym było i takim jakby punktem, który rozpoczął proces przyjmowania Putina z powrotem, było spotkanie w Helsinkach pomiędzy właśnie prezydentem Trumpem a prezydentem Rosji. I Zachód bierze przykład od przywódcy, od lidera świata zachodniego, czyli prezydenta Trumpa. Może to nie jest taki przykład bezpośredni, ale można by powiedzieć, że prezydent Trump rozmawiając, czy dopuszczając prezydenta Putina w ogóle do rozmowy ze sobą, nie stawiając żadnych warunków, pozwolił na przełamanie izolacji Rosji bez narzucania Rosji obowiązku wycofania się właśnie z Krymu, czy załagodzenia sprawy konfliktu ukraińskiego. Więc mamy powrót Rosji na salony. Bez żadnych warunków. Tak jest. I o ile jeszcze Austrię można potraktować jako specyficzny przykład, bo rzeczywiście rząd Sebastiana Kurza jest bardzo pozytywnie nastawiony do Kremla. Zresztą Austria jest jednym z tych krajów, które chciałyby wycofania sankcji wobec Rosji. O tyle kanclerz Angela Merkel jest już przywódczynią największego, najważniejszego kraju Unii Europejskiej. Można powiedzieć, że oprócz tego, że jest kanclerzem Niemiec, jest również liderem Europy. Co prawda to zdanie jest dość kontrowersyjne, nie wszyscy się zgadzają, ale w kontekście tej wizyty można je zadać, na ile można oddzielić rolę kanclerz Niemiec od roli przywódczyni najważniejszego kraju Unii Europejskiej w kontekście tego spotkania z Putinem dzisiaj. Teoretycznie jesteśmy w stanie to zrobić, ale to jest teoria. Życie pokazuje, zwłaszcza polityczne, że absolutnie nie można tego rozgraniczyć, ponieważ spotykając się z prezydentem Putinem jako kanclerz Niemiec, jest także przedstawicielką całego świata czy całej wspólnoty europejskiej. I jeżeli dojdzie do jakiegoś porozumienia pomiędzy właśnie przywódcami, to można by powiedzieć, że będziemy mieli taką trochę przyspieszającą lawinę ocieplenia dalszego z Rosją, ponieważ nastąpiła ten pierwszy krok, ta kula śnieżna ruszyła wraz ze spotkaniem w Helsinkach. Teraz mamy, z uwagi na bardzo poważny konflikt, nie tylko handlowy, ale także polityczny, taki świadomościowy między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o handel. Więc mamy spotkanie przywódczyni Europy z do niedawna pariasem światowym, czyli z prezydentem Putinem. I jeżeli to spotkanie zakończy się pozytywnymi ustaleniami i pozytywnym przekazem, komunikatem, to można by powiedzieć, że to już będzie naprawdę poważne otwarcie drzwi europejskich i zachodnich dla prezydenta Putina. Więc od efektów tego spotkania zależeć będzie to, czy faktycznie ostatecznie Rosja jest przyjęta na salony dyplomatyczne. Wspomniałaś o Donaldzie Trumpie i o tym spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Helsinkach, ale wcześniej była jeszcze Bruksela. I wtedy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że Niemcy są właściwie takim politycznym zakładnikiem Rosji, że są kontrolowane, wykorzystywane przez Rosję, jednocześnie finansując Kreml. Chodziło oczywiście o projekt Nord Stream 2, bardzo kontrowersyjny, dzielący zresztą Unię Europejską. Nie ma wątpliwości, że ten temat znajdzie się na agendzie rozmowy dzisiejszej Władimira Putina i Angeli Merkel. Trzeba przyznać, że kanclerz jest w trudnej sytuacji, bo choćby przez to, co zostało powiedziane w Brukseli podczas szczytu NATO, ona rzeczywiście musi chyba ważyć każde słowo, no żeby nie oberwać politycznie za to. Musi zrobić coś, żeby nie zrobić nic. To już jest bardzo enigmatycznie, ale prawdą jest, że to jest ten moment, w którym Angela Merkel jest pod taką podwójną presją. Z jednej strony prezydenta Trumpa, który nie tylko on, ale także środowiska amerykańskie nawołują do tego, żeby kanclerz Merkel wycofała się z projektu Nord Stream 2, a jednocześnie efekt byłby taki, że gaz amerykański miałby jakby szerszy i większy, pełniejszy dostęp do rynku europejskiego, a z drugiej strony podczas dzisiejszego spotkania będzie naciskana przez prezydenta Putina, będzie przymuszana albo będzie perswadowana do tego, żeby zakończyć, sfinalizować do końca 2019 roku, zgodnie z pierwotnymi założeniami, sam projekt Nord Stream 2. I rzecz tutaj w przypadku Angeli Merkel polega na tym, że ona jest pomiędzy taką kwestią solidarności europejskiej, a kwestią egoistycznych, narodowych interesów własnego państwa i także własnego lobby biznesowego. I to jest w ogóle chyba bardzo poważny, jeżeli nie najważniejszy dylemat w kontaktach z Rosją. Na ile to jest tylko biznes, na ile to jest polityka i na ile te dwie rzeczy w ogóle można ze sobą rozdzielić. Rzeczywiście strona niemiecka podkreślała, że to nie jest żadne ocieplenie relacji między Berlinem a Moskwą i że tych dwóch rzeczy nie można łączyć. ale rzeczywiście można je rozdzielać, to znaczy można rozdzielić biznes od polityki i jeszcze od praw człowieka, bo przypomnijmy w tle, przejmująca historia ukraińskiego reżysera Olega Sencowa, który umiera w więzieniu w Rosji. Europa jest oburzona, a jednocześnie, no spotyka właśnie się z Putinem. I dlatego niezwykłe znaczenie tego spotkania polega na tym, że to kanclerz Merkel swoim jakby zachowanie w stosunku do Putina pokaże, czy Europa cały czas podtrzymuje swoje własne standardy demokratyczności, prawnoczłowiecze, czy faktycznie te standardy są raczej podwójne i przyjmuje na salony kogoś, kto absolutnie nie respektuje ani standardu demokratyczności, kieruje się tylko kwestiami biznesowymi, bardzo takimi, powiedziałabym, dosyć, nie chcę powiedzieć ekspansywnymi, ale jednak, a także pozwala własnemu więźniowi politycznemu umierać w więzieniu. Więc to jest może nie de facto kwestia polityczna, ale taka bardzo przyszłościowa i bardzo, bardzo powiedziałabym ważąca o przyszłych losach Europy de facto. Ale też polityki chyba Unii Europejskiej wobec Rosji. Trochę to, co mówił ostatnio pewnie cynicznie Viktor Orban, że każdy kraj powinien sobie sam ustalać swoje granice współpracy z Rosją, że to powinno być oddzielnie tak prowadzone. Tak jest, a jeżeli Angela Merkel jest naprawdę przywódczynią Europy, to będzie występować jako jakby ta głowa czy szefowa państw europejskich i będzie mówiła w kategoriach europejskich, a nie tylko i wyłącznie w kategoriach Niemiec. To stoi w sprzeczności. Natomiast tu zobaczymy, jakiej wielkiej rangi, może tak, może nie, ciągle jest pani kanclerz. Więc efekt będziemy znali za niedługo. Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była gościem raportu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Thank you. Natalia Lafourcade, młoda artystka z Meksyku, i Omara Portuondo, diva Buena Vista Social Club, zaśpiewały razem. Dwa piękne damskie latynoamerykańskie głosy wprowadziły kolejny temat w raporcie o stanie świata. Senat w Argentynie odrzucił ustawę liberalizującą prawo do aborcji. Wcześniej w czerwcu propozycja zmian niewielką większością głosów została przyjęta przez niższą izbę argentyńskiego parlamentu. Nie udało się przeforsować ustawy legalizującej przerwanie ciąży na życzenie do 14 tygodnia. Obecnie w Argentynie prawo do legalnej aborcji mają jedynie kobiety, które są ofiarami gwałtu lub kiedy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety. Podobna sytuacja dotyczy kobiet w większości krajów Ameryki Łacińskiej. Szacuje się, że 97% z 345 miliardów latynoamerykańskich kobiet nie ma dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji. Wyjątkami są komunistyczna Kuba, jeden region Meksyku i niewielki Urugwaj. W takich krajach jak Salwador, Nikaragua, Honduras aborcja jest całkowicie zabroniona. W każdym przypadku jest traktowana jako przestępstwo. Czy odrzucenie ustawy przez senatorów w Argentynie to koniec, czy początek walki latynoamerykańskich kobiet o zmiany? To pytanie do mojego gościa, którym jest Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Nie udało się przeforsować w Argentynie tej ustawy liberalizującej prawo do aborcji, ale zastanawiam się, na ile ważna, przełomowa czy nawet historyczna była sama debata, która odbywała się i w niższej izbie parlamentu, i w Senacie, ale przede wszystkim na ulicy, bo ona była bardzo głośna i aktywna. Czy przełomem nie jest już sam fakt, że aborcja przestała być tabu? No tak, naturalnie. To jest, myślę, że dalekosiężny skutek całej tej debaty będzie taki, że to prawo do przerwania ciąży przez kobiety zostanie uchwalony w Argentynie. No kiedy to trudno powiedzieć, bo tam jest taki wymóg konstytucyjny, że ustawa, która przegrała w parlamencie, musi poczekać rok, zanim wróci, to znaczy do końca roku kalendarzowego. I jest rzeczą jasną, że ona wróci w 2019 roku i ze zdwojoną siłą zapewne, dlatego że, jak pani wspominała, w czerwcu ona została przyjęta przez Izbę Poselską Parlamentu po wielu latach wielkich mobilizacji kobiet masowych, które właśnie przełamały może nie tyle tabu, co niezdolność klasy politycznej, żeby się tym zająć w parlamencie, bo ludzie, czy też kobiety w większości, życzyli sobie tego od dawna, ale kolejne władze, rządy, kolejni prezydenci, mimo że przez ostatnie lata prezydentem była kobieta, Krystyna Kirchner, ona była przeciwniczką tego i nie chciała wnieść tej ustawy. Ale teraz jest senatorem i ona głosowała już za tą ustawą. Zresztą publicznie mówiła, dlaczego zmieniła zdanie. Prawda? Zmienia się, krótko mówiąc, stan świadomości ludzi i prawdopodobnie jest kwestią jednak czasu, kiedy to zostanie przeforsowane, ale tymczasem status quo też nie zostanie zachowane, bo rząd argentyński zgłosił poprawki do kodeksu karnego. To nie będzie ranga ustawy o przerywaniu ciąży, czy też o prawach kobiet, ale będzie to reforma kodeksu karnego, która ma wykluczyć karanie kobiety na początek. Pod jakimkolwiek pretekstem chciałaby ona, czy też usunie ciążę, nie będzie już karana więzieniem, tak. Powiedział pan, że w Ameryce Łacińskiej zmienia się świadomość ludzi. Trudno nie kojarzyć tego kontynentu z ogromną rolą kościoła. No, w Argentynie już w ogóle przecież papież Franciszek pochodzi właśnie z Argentyny. Co takiego się dzieje? W Ameryce Łacińskiej to jest dosyć szerokie pytanie, ale zostańmy przy Argentynie, że ludzie wychodzą na ulicę, młode kobiety, starsze kobiety mówią nie temu wszystkiemu, co dotychczas panowało. To ma ogólny związek jakoś tam z siłą kościoła w Argentynie i w Ameryce Łacińskiej, ale nie do końca taki bezpośredni, dlatego że Kościół katolicki w krajach Ameryki Łacińskiej z grubsza rzecz biorąc słabnie. Ale słabnie w dwojaki sposób. Po pierwsze na rzecz bardziej świeckiego społeczeństwa, ale również słabnie, ponieważ wielkie porcję, że tak powiem, duchowego życia, zawłaszczają nowe tak zwane kościoły neoewangelickie czy neoprotestanckie, które nie mają wiele wspólnego z tym protestantyzmem, jakim znamy z Europy, luterańskim czy kalwińskim. To są takie małe właściwie sekty, bardzo religijne, ale one w zasadzie są maszynkami do zarabiania pieniędzy wśród ludzi biednych. Pod pretekstem sprzedawania dobrej nowiny w takiej codziennej pociechy i tak dalej, i tak dalej. To dosyć jest okropne zjawisko, ale to jest zjawisko bardzo powszechne i w niektórych krajach, jak w Brazylii, w Argentynie mniej, ale w Kolumbii, jeszcze w innych krajach, te kościoły neoewangelickie, tak zwane, zdobywają coraz większą przestrzeń kosztem kościoła katolickiego, a one są bardzo antyaborcyjne. Ale akurat z kolei w takich krajach, jak choćby Chile. Chile jest bardzo ciekawym przypadkiem, bo to jest kraj dynamicznie laicyzujący się i właśnie nie na rzecz tych kościołów, znaczy jeżeli laicyzujący się, to odchodzący od jakiegokolwiek kościoła. 38% Chilijczyków mówi o sobie ateiści. No i w dodatku kościół jest skrajnie skompromitowany. A no właśnie. 35 biskupów, czyli cała konferencja biskupów została zmuszona przez papieża Franciszka do dymisji za wieloletnie tuszowanie skandali pedofilskich w kościele chilijskim. To jest całkowicie precedensowa historia. Teraz mamy ostatnio w kościele Pensylwanii straszny raport na temat pedofilii organizowanej przez hierarchię i tuszowanej przez hierarchię katolicką, ale w Chile to dotyczy całego kościoła, całej hierarchii. Ona jest w tej chwili w trakcie odnowy. I laicyzacja oczywiście jest potężna, ale ona jest też tym spowodowana. Więc wracając do zasadniczego pytania. Społeczeństwo się laicyzuje i się modernizuje i kobiety ogólnie rzecz biorąc wybijają się na swobodę i świadomość własnych praw o wiele większym stopniu niż jeszcze na początku XX wieku w całej Ameryce Łacińskiej. To różnie przebiega w każdym kraju. To nie jest równomierny proces, ale on jest i raczej sądzę, że to jest tendencja, która będzie trwała. I jest kwestią czasu, czy podobne prawa jak te, które dotyczą aborcji w Argentynie, znajdą się za chwilę prawdopodobnie w parlamencie brazylijskim i w innych krajach. W Meksyku prawdopodobnie też i nie będzie już to już tylko dystrykt stołeczny, gdzie to jest dopuszczalne, tylko gdzie indziej i tak dalej, i tak dalej. Także sądzę, że to jest znak czasu. I bardzo ważny jest też kontekst, w którym ta debata na temat prawa do aborcji odbywa się. Ameryka Łacińska to jest też bardzo niebezpieczny kontynent, region świata. Przemoc w wielu krajach przekracza granice wyobraźni. Przykład argentyński. Ze statystyk wynika, że kobieta mordowana jest co 30 godzin, a przecież są znacznie gorsze, bardziej niebezpieczne dla kobiet kraje, jak choćby Meksyk. Zastanawiam się, jak to też zmienia sens tej walki o aborcję. Ta przemoc bardzo często przecież o podłożu seksualnym, gwałty, no często niestety pandemiczne, bo to jest rzeczywiście walka. No oczywiście, to jest fragment tego samego zjawiska. To znaczy w Argentynie w ostatnich latach ta fala ruchów domagających się tępienia przemocy wobec kobiet, ona była wywołana tym, co pani mówi, powtarzające się historie z gwałtami i mordami, ale również gwałtami na młodych dziewczynach, które później były zmuszane już nie tylko do współżycia seksualnego ze swoimi oprawcami, ojczymami, czy tam konkubentami, czy po prostu jakimiś gangsterami, tylko były zmuszane do porodu, prawda? W związku z tym to jest ten sam ruch. To jest ruch szerszy niż tylko kwestia przerywania ciąży prawdopodobnie. To jest kwestia praw kobiet do równego traktowania, do szacunku i do tego, żeby przestały być tępione i nie padały ofiarami przemocy. Bo też biorąc pod uwagę skalę tej przemocy, można sobie zadać pytanie, na ile skuteczne są te przepisy, które obecnie funkcjonują, czyli kobiety, które padają ofiarą gwałtu, teoretycznie mają prawo do aborcji, ale w rzeczywistości pewnie trudno to często realizować, bo potrzebne jest przecież potwierdzenie sądu, że do gwałtu doszło. Te ofiary, tak jak pan wspomniał, to są często członkowie rodziny i te kobiety często zapewne się boją i upublicznianie tego jest niemożliwe. Tego nie jesteśmy w stanie zmierzyć. Oczywiście takich statystyk ja nie czytałem, które powiedzą ile takich przypadków trafia na wokandę sądową, prawda? Ale w każdym razie wiadomo, że trafia ich coraz więcej i kobiety są o wiele śmielsze i nie było do niedawna tak, żeby na ulicę Buenos Aires w tej sprawie albo innych miast wyszło po 500 000 albo 1 000 000 kobiet. No teraz to się dzieje. I ja myślę, że tego się już po prostu nie da cofnąć. To będzie nadal postępowało i to jest dobry znak. Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A teraz historia niezwykłej kobiety z Ameryki Łacińskiej, Kolumbijki, zwanej najsłynniejszą zakładniczką świata. 6 lat była więziona przez grupę rewolucyjną FARC, z którą kolumbijskie władze walczyły przez ponad pół wieku. O swoich doświadczeniach napisała w książce Każde milczenie ma kres. Ingrid Betancourt dla wielu stała się głosem wszystkich walczących o wolność. Dziś, w czasie, gdy Kolumbia stoi przed pytaniem, czy i jak kontynuować proces pokojowy, jej głos i punkt widzenia wydaje się szczególnie cenny. Rozmawiała z nią Magdalena Skajewska. Jak opisałaby pani życie w dżungli po tym, jak została pani porwana przez FARC? Doświadczenie związane z porwaniem było dla mnie doświadczeniem ekstremalnym. Moi porywacze zapowiedzieli, że mnie zabiją, jeśli rząd kolumbijski nie wycofa się ze swoich żądań. Do tego doszła nienawiść, jaką osobiście od nich czułam. Codzienne życie z partyzantami było strasznie konfliktowe, ponieważ oni byli komunistami, a ja politykiem kandydowałam w wyborach prezydenckich w Kolumbii. Oznaczało to, że dla nich byłam przedstawicielką systemu kapitalistycznego, uosobieniem tego, z czym walczyli. Do tego większość partyzantów to byli chłopi wychowani w mentalności macho. Być kobietą w takiej grupie to było dodatkowe utrudnienie. Jakby tego było mało, miałam podwójną narodowość. Mówiłam w innych językach. To wszystko sprawiało, że partyzanci czuli się wokół mnie niepewnie, bali się. Postrzegali mnie jako osobę niebezpieczną, manipulantkę i zdrajczynię. To pewnie tłumaczy, dlaczego byli wobec mnie tak okrutni. Do tych trudnych relacji z porywaczami dochodziła jeszcze dżungla. Przetrzymywano nas tygodnie drogi od jakiejkolwiek wioski. Dżungla, w której byliśmy, była bardzo gęsta i niebezpieczna. Nie widzieliśmy nieba ani słońca. Drzewa zasłaniały całe światło, które nie mogło przedrzeć się przez gęste liście. Byliśmy w środowisku niebezpiecznym dla każdej istoty ludzkiej. Środowisku, w którym było dużo jadowitych insektów, zwierząt trujących, jak skorpiony czy tarantule. I bardzo niebezpiecznych, jak anakondy czy jaguary. Zwierząt, które ciągle zagrażały naszemu życiu. Ponadto musieliśmy się mierzyć z dżunglą jako taką. W każdej chwili mogło zawalić się stare drzewo i nas zabić. Potoki wody, które powstawały w sekundę w wyniku ulewnych deszczów, mogły nas zatopić. Trzeba było uważać na osunięcia się ziemi i przepaście. Wszędzie czyhało na nas niebezpieczeństwo. Doświadczenie związane z porwaniem ze wszystkich tych powodów było bardzo ciężkie, ale w tym samym czasie był to także moment rozwoju i poznania. Poznania człowieka, poznania samej siebie i tego, jak przeżyć wobec terroru. Jak w takich warunkach terroru i przemocy zdołała pani zachować nadzieję? Myślę, że byłam bardzo mało przygotowana do tego, co musiałam przeżyć, ale sądzę też, że zdołałam oprzeć się w tym czasie na sile moralnej. To, co mnie trzymało przy życiu, to była miłość. Kilka rodzajów miłości. Z jednej strony czułam miłość do dzieci i mojej rodziny, która dawała mi siłę do przetrwania i nakładała na mnie obowiązek moralny, by się stamtąd wydostać, by przeżyć i móc wrócić do ludzi, którzy na mnie czekają i którzy walczą o moje uwolnienie. Z drugiej strony czułam siłę miłości, jaką otrzymałam w czasie dzieciństwa i całego życia. Ten rodzaj miłości pozwolił mi cały czas czuć się jak istota ludzka i zachować szacunek do samej siebie. W momentach poniżenia i ogromnej przemocy, kiedy porywacze próbowali złamać mój opór, gdy na przykład negowali moją tożsamość, gdy zamiast mówić do mnie po imieniu używali liczb, obrażali mnie, przywiązywali do drzewa i stosowali wobec mnie fizyczną przemoc. W tych momentach wspomnienie miłości, którą otrzymałam w moim życiu, pomagało mi nie zapominać o tym, że wciąż mam godność istoty ludzkiej. I wreszcie pomogła mi pewność miłości Boga, obecności Boga i relacji z Nim. Podczas mojego porwania Bóg stał się moim głównym rozmówcą i ogromnym źródłem nadziei. Pewność tej miłości pomogła mi zachować optymizm nawet w obliczu zagrożenia. I tomando en cuenta esta experiencia muy dura, muy violenta, biorąc pod uwagę wszystko, co się wydarzyło, wszystko, przez co pani przeszła, co pani czuje teraz, gdy widzi byłych członków FARC w kongresie, ludzie, którzy stosowali wobec pani i innych ofiar tak wielką przemoc, teraz traktowani są jak normalni politycy, jak każdy inny. Politicos normales, como hombres y mujeres, como otros. Es una pregunta muy delicada, porque hay dos personas en mí. To bardzo delikatne pytanie i gdy na nie odpowiadam, mam sprzeczne odczucia. Z jednej strony dla mnie bardzo ważne jest to, by panowała sprawiedliwość. I kiedy mówię o sprawiedliwości, myślę o sprawiedliwości wobec ofiar, nie sprawiedliwości jako takiej, rozumianej jako wydawanie wyroków na partyzantów. To, że moi porywacze zasiadają teraz w kongresie, bo wcześniej podpisali porozumienie pokojowe i złożyli broń, to wydaje mi się lepszym rozwiązaniem, niż gdyby mieli wciąż zabijać i porywać. Ale sprawiedliwość ma wiele odsłon. Jedną z nich jest zadośćuczynienie moralne i społeczne. To znaczy, że ci, którzy sprawili, że musieliśmy przeżyć tak trudne momenty, którzy nas więzili przez tyle lat, oni powinni pokazać wyraźny i konstruktywny wkład w kolumbijskie społeczeństwo, by w ten sposób zadośćuczynić za szkody, jakie wyrządzili nam i naszym rodzinom. To rodzaj sprawiedliwości, której jeszcze nie widzieliśmy. W procesie pokojowym zawsze mówi się, że ofiary są w jego centrum, ale by to rzeczywiście było prawdą, musimy doprowadzić do tego, by członkowie FARC stanęli przed specjalnym trybunałem, który teraz rozpoczyna pracę, i by zostali przez niego osądzeni, nawet jeżeli zasiadają już w kongresie. Jednakże to, czego pragnę bardziej niż czegokolwiek innego, to to, by w Kolumbii był pokój. Nie chciałabym, by Kolumbijczycy stracili szansę na pokój. Bardzo źle by się stało, gdyby cały ten wysiłek wykonany przez ostatnie lata, który doprowadził do demobilizacji FARC, do ich rozbrojenia, był na marne, a wojna ponownie się rozpoczęła, bo Kolumbia nie wywiązała się z porozumienia pokojowego. Por supuesto, sacar adelante este proceso de paz. Jednym z najważniejszych wyzwań nowego prezydenta i nowego rządu w Bogocie będzie to, jak dalej prowadzić proces pokojowy. Prezydent Iván Duque mówi o konieczności zmian w porozumieniu. Co pani o tym myśli? En este acuerdo. ¿Qué piensa usted? Yo creo que son las intenciones, ¿no? Myślę, że najważniejsze są realne intencje, a nie słowa. Mówię o intencjach, bo podczas kampanii prezydenckiej widoczne były dwie tendencje polityczne. Jedna opowiadająca się za pokojem i druga przeciwko. Ta, która towarzyszyła prezydentowi Iwanowi Duque, odpowiadała temu, jak myśli część Kolumbijczyków, którzy chcą zerwać porozumienie pokojowe. Uznają je bowiem za zbyt pobłażliwe wobec FARC. Uważają, że pokój może źle wpłynąć na ich osobistą sytuację lub ich władzę polityczną, albo sami boją się wymiaru sprawiedliwości. To wszystko sprawia, że mam wiele wątpliwości, ponieważ zamiast ulepszać porozumienie pokojowe, możemy sprawić, że stanie się ono niewiarygodne, nietrwałe i może nas to popchnąć ponownie do wojny. Dlatego w Kolumbii obserwujemy obecnie tak duży niepokój i zdenerwowanie. Mam wiele wątpliwości. La de desbaratar un acuerdo, yo tengo muchas dudas. Gracias. Dziękuję bardzo za rozmowę. Z Ingrid Betakuru rozmawiała Magdalena Skajewska. A teraz w raporcie Turcja. i krach tureckiej waluty z ostrym konfliktem politycznym na linii Waszyngton-Ankara w tle. To był bardzo trudny tydzień dla tureckiej gospodarki. Turecka lira zaczęła dramatycznie słabnąć. Szacuje się, że od początku roku straciła ponad 40%. Upadkowi tureckiej waluty towarzyszy ostry konflikt polityczny ze Stanami Zjednoczonymi. Przypomnijmy, Donald Trump nałożył sankcje na dwóch tureckich ministrów, kiedy Ankara nie zgodziła się oddać w ręce Amerykanów przebywającego w Turcji amerykańskiego pastora Andrew Bransona. Waszyngton ogłosił też, że wprowadzi 50% cła na importowaną z Turcji stal i 20% cła na importowane z Turcji aluminium. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan w ramach odwetu podniósł więc cła na towary amerykańskie. Teraz nie traci dnia, żeby oskarżać Stany Zjednoczone o spisek przeciwko Turcji. Nie ma wątpliwości, że to był bardzo zły tydzień dla tureckiej gospodarki, a jaki był dla prezydenta Erdoğana. Ze mną w studiu jest Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od pytania, co spowodowało tak dramatyczne osłabienie tureckiej waluty i na ile rację ma prezydent Erdoğan, mówiąc, że to jest amerykański spisek. Przyczyn jest tak naprawdę wiele. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na podstawowy fakt. Turecka waluta względem dolara osłabia się od 2013 roku. I to jest mniej więcej taki stały trend. Oczywiście czasem są wahania w górę, tak jak teraz widzieliśmy, niedawno kosztowała 7,23, teraz kosztuje na poziomie około 6, natomiast no, trend jest spadkowy. I to jest wypadkowo tak naprawdę, tak jak powiedziałem, kilku czynników. Po pierwsze, zaniepokojenia inwestorów. Takim długim procesem konsolidacji władzy w rękach Tayyipa Erdoğana, tym, że rządami prawa w Turcji nie jest najlepiej, z tym, że przede wszystkim bank centralny ma bardzo ograniczoną niezależność, o ile w ogóle, bo inwestorzy, tak jak śledzę przynajmniej komentarze inwestorów, to czasem ciągle łudzą się, że ten bank centralny niezależność jakąś ma. Natomiast moim zdaniem takim podstawowym czynnikiem, to co pozwala nam zrozumieć, skąd się to wszystko wzięło, jest to, że tak naprawdę od 2013 roku Turcja znajdowała się w takiej permanentnej kampanii wyborczej. To sprzyjało przedkładaniu celów politycznych nad cele gospodarcze. Krótko mówiąc, rozpuszczona akcja kredytowa, wydatki, napędzanie gospodarki takim, wzrostu takimi, no po prostu inwestycjami, tak? I gdzieś tam naprawdę po macoszemu traktowanie oszczędzania. Turcy nie lubią zasadniczo oszczędzać i to jest jeden z tych problemów. I teraz, gdy wracamy do tego pytania, na ile to jest wina Stanów Zjednoczonych, tak? No, niespecjalnie. Natomiast Donald Trump rzeczywiście swoim zachowaniem, swoim tym krzyczeniem na Twitterze daje Tayyipowi Erdoğanowi argumenty, żeby tak twierdzić. Po pierwsze, ze względu na zwykły ten zbieżność zjawisk w czasie i przestrzeni, tak? I Tayyip Erdoğan może mówić, zobaczcie, oni zrobili coś takiego, czym rzeczywiście wpłynęli na zachowanie inwestorów. Inwestorzy wycofali pieniądze z Turcji. Pojawiła się możliwość do spekulacji, bo oczywiście w każdym z tego typu momentów, tak, pojawia się obszerne pole do spekulacji i do działań spekulantów. Natomiast prawda jest taka, że gdyby turecka gospodarka miała silne podstawy, gdyby to, o co apelowali inwestorzy też od dłuższego czasu, wprowadzała reformy strukturalne, gdyby wreszcie nie była tak uzależniona od napływu kapitału z zagranicy, no to tak skromne jednak działania Stanów Zjednoczonych tak bardzo nie zachwiałyby turecką walutą. Ale dzięki prezydentowi Donaldowi Trumpowi i wszystkich tych rzeczach, które robił przez ostatnie tygodnie, o którym już wspomnieliśmy, a więc sankcje na ministrów, później kolejne sankcje na towary stalowe i aluminiowe. Dzięki temu nikt nie zastanawia się nad tą szerszą perspektywą i wszyscy słuchają prezydenta Erdoğana, bo jeżeli prześledzić ten ostatni tydzień w Turcji, to była niezwykle intensywna akcja propagandowa prezydenta Erdoğana. No, trzy wiece jednego dnia w różnych miejscach, tłumy zgromadzone pod sceną, no i prezydent Erdoğan w rozkwicie swoim, prawda, politycznym. Tak, Turcy kupują tę narrację, że to jest wina Stanów Zjednoczonych, tak? Gdy spojrzymy na najnowszy sondaż, tak jaki widziałem, to był sondaż w maju opublikowany. Wtedy też mieliśmy do czynienia ze znacznymi spadkami tureckiej liry. I z tego sondażu wynikało, że ponad 40% Turków wierzy w tę taką, no właśnie w taki przekaz, że to siły zewnętrzne stoją za spadkami liry. Natomiast 60% wyborców Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. I to rzeczywiście jest coś, coś, co żre. Natomiast... I to może realnie wzmocnić prezydenta Erdoğana, czyli kryzys gospodarczy paradoksalnie może się przyczynić do wzmocnienia? Wzmocnić wewnętrznie, do tego może wrócę za chwilę, dobrze? Bo chciałbym zwrócić uwagę najpierw na jeden ten aspekt inny tych wypowiedzi Tayyipa Erdoğana, bo to zaczęła być taka spirala. Od maja, kiedy Tayyip Erdoğan pojechał do Londynu i tam spotkał się z inwestorami, powiedział im coś, czego bardzo nie chcieli usłyszeć, czyli że w Turcji nie będą podnoszone stopy procentowe, czyli że on będzie sprawował jeszcze większą kontrolę nad polityką monetarną państwa, czy to, że stopy procentowe to matka i ojciec wszelkiego zła. Od tego momentu inwestorzy zaczęli z takim zaniepokojeniem, tak, ale jednak z większą uwagą przyglądać się temu, co Tayyip Erdoğan mówi w polityce wewnętrznej. Dotychczas raczej tego nie robili, a przynajmniej nie w takim momencie. Nie w takiej skali, przepraszam. I teraz te wszystkie przemówienia Tayyipa Erdoğana, kluczowe tak naprawdę w ostatnim tygodniu przemówienie w Bayburt, było transmitowane przez Bloomberga na żywo z napisami od razu angielskimi. Także tutaj z tego punktu widzenia te przemówienia Tayyipa Erdoğana no, mają dwojakie konsekwencje. Natomiast czy Tayyip Erdoğan umocni się wewnętrznie? Rzeczywiście Turcy to kupują. I rzeczywiście łatwo jest Turkom ze względu na różne dziedzictwa, dziedzictwo historyczne, chociażby ten sławny syndrom Sewr, tak? Czyli to przekonanie Turków, że wszyscy spiskują przeciwko Turcji. Takie argumenty łatwo jest tak naprawdę tureckiemu elektoratowi sprzedać. Łatwo jest zgromadzić go wokół osoby Tayyipa Erdoğana i skonsolidować. Natomiast zwróćmy uwagę na jeden taki skutek być może uboczny. Tayyip Erdoğan w ciągu ostatnich kilku lat bardzo mocno posługuje się nacjonalizmem i hoduje sobie takiego demona w polityce wewnętrznej, który no, bardziej tureccy, może naukowcy nazywają ultranacjonalizmem. Dlatego, że większość ugrupowań tureckich czy większość Turków definiowałaby się jako nacjonaliści, stąd jest dokonane to rozróżnienie, tak, ultranacjonalizm. No i teraz pojawia się pytanie, bo na razie na tę chwilę sytuacja się ustabilizowała. Ale wyobraźmy sobie, a to nie jest naprawdę jakiś scenariusz science fiction, że turecka gospodarka będzie sobie coraz gorzej radziła, że dojdzie z kryzysu walutowego do kryzysu bankowego, potem do kryzysu finansów publicznych. I Tayyip Erdoğan cały czas mobilizuje ten ultranacjonalistyczny elektorat. No w perspektywie 5-10 lat może się nagle okazać, że przeciwko niemu się to wszystko zwróci. Że to ultranacjonalizm jest, że się tak wyrażę, bardziej sexy niż Tayyip Erdoğan. Ale rzeczywiście, tak? Wsłuchując się w niektóre wypowiedzi Tayyipa Erdoğana z tego tygodnia, można odnieść silne wrażenie, że on się do tych bardzo głębokich, narodowych, patriotycznych, nacjonalistycznych uczuć odwołuje. Krzyczał choćby, no, adresując, zdaje się, prezydenta Stanów Zjednoczonych i w ogóle Amerykanów, nie zapominajcie, może wy macie dolary, ale my za to mamy naszych ludzi i mamy Allaha. Tak. To jest język Erdoğana. Tutaj akurat niespecjalnie pomógł, jeśli chodzi o walutę. Natomiast to pokazuje, że rzeczywiście Tayyip Erdoğan stara się też przerzucić winę na Stany Zjednoczone. Natomiast może jedna uwaga, bo rzeczywiście, on odnosi się do Stanów Zjednoczonych, odnosi się czasem do Mike'a Pence'a, natomiast ciągle pomija Donalda Trumpa, nie atakuje go personalnie. To jest też taka luka, można powiedzieć, w tej retoryce, ale ona o czymś świadczy. Ona świadczy o tym, że Turcy ciągle mają nadzieję, że dojdzie do porozumienia. Gdy przyjrzymy w ogóle media prorządowe, czy tak się zastanowiłem teraz, bo niedużo jest innych mediów niż prorządowe, więc powiedzmy media tureckie, tak? Ekspertów tureckich, i tutaj dodam to, tych prorządowych, to dostrzeżemy takie przekonanie, że Stany Zjednoczone kiedyś dojdą do takiego przekonania, że Turcja jest zbyt ważnym sojusznikiem, żeby narażać relacje turecko-amerykańskie na poważny szwank. Natomiast czy tak rzeczywiście będzie, no to mam wrażenie, że Turcy jednak nie doszacowują tutaj Donalda Trumpa, który wysyła dość jednoznaczne sygnały. Pewnie możemy wrócić do rozmów, ale wypuszczenie Bransona, i tutaj znowu nawias, bo nie wiadomo, czy pod tym się ukrywa samego Bransona, czy innych również amerykańskich obywateli, którzy siedzą w tureckich więzieniach, to jest warunek sine qua non jakichkolwiek dalszych kroków. I jeszcze na koniec, króciutko, powiedzieliśmy o tym, że Erdoğan może pożałować tego, co się teraz dzieje, bo tak naprawdę toruje drogę ultranacjonalistom, którzy odbiorą mu być może władzę, ale pytanie jest takie, na jak długo on się może w ogóle utrzymać, biorąc pod uwagę gospodarkę. To znaczy jak długo to paliwo nacjonalistyczne mu wystarczy? Bardzo często tutaj wysuwaliśmy taki wniosek, tak, czy można było słyszeć od różnych ekspertów, bo to naprawdę było dość szeroko podzielane przekonanie, że gospodarka może być tą piętą achillesową tej Erdoana. Na tym etapie wydaje się, że tureccy wyborcy ciągle bardziej patrzą na te czynniki tożsamościowe niż na gospodarcze. Z tym, że to jest coś, co jest bardzo trudno przewidzieć, bo wyobraźmy sobie, że ta lira turecka utrzyma się, znaczy spadnie najpierw, a potem się utrzyma na poziomie na przykład poniżej 7 lir za dolara, tak? To jest coś, co w pewnym momencie, no jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że przerodzi się w kryzys bankowy i może w pewnym momencie wymknąć się spod kontroli. Czy wtedy tureccy wyborcy nie zastanowią się, kto za to ponosi winę? Czy wtedy na przykład, zwróćmy uwagę, że wynik AKP w ostatnich wyborach to jest 42%, a więc stopnią. Czy wtedy nie dojdzie do nich do jakiejś rewolucji, rewolucji oczywiście myślenia o polityce wewnętrznej, a nie rewolucji, że obalą Tayyipa Erdoana? No co do tego nie byłem tak przekonany. Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Edyta Kocęba, Michał Jakubik, Agata Kasprolewicz. W przyszłym tygodniu raport tradycyjnie poprowadzi Dariusz Rosiak i na koniec wielka Aretha Franklin. Been moving to and fro, just wandering, with no place to go. Since I lost you, all I ever do is be wandering, till I wander back to you. Oh, been yearning for your kiss. Now I've been missing the warmth of your caress. Since I lost you, I've lost you. All I ever do is be wandering, on every corner, down every dismal street. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat: niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Piłkarskie arcydzieło w wykonaniu Hiszpanów czy niemiecka niezawodna maszyna. W NC Plus możesz mieć jedno i drugie. Startuje nowy sezon La Ligi i Bundesligi. Tylko teraz pakiet Extra Plus z Canal Plus 6 Live i pakietem 11 Sports za 79,99 miesięcznie. Zadzwoń 4-2 i 5-0 lub odwiedź punkt sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatorów. NC Plus, to trzeba zobaczyć. Cena uwzględnia rabat za zgody marketingowe w wysokości 5 zł miesięcznie. Umowa na 24 miesiące. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Oferta dostępna w dniach 14-18 sierpnia. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc.